राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम बरसों से मैं इसमें लगा हूं तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये सर्वोपरि चीज है। गीता का ये सिद्धांत है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वम। ज्ञान क्या? ज्ञान मान वासुदेव सर्वम। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है क्योंकि ज्ञान के मार्ग में कई तरह की बातें हैं। सबसे श्रेष्ठ बात ये बताई है कि सब वासुदेव है, ये भक्ति की बात है। ज्ञानवान शब्द होने से बहुत से भाई बहन इसको ज्ञान को सांख्य योग मानते हैं, ये सांख्य योग नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जना। अर्जुन सुकृति पुरुष मेरा भजन करते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ये भक्त है भगत ज्ञानी च। वासुदेव सर्वमिति जो ज्ञान बताया, ये ज्ञान भक्ति है। कल मैंने ये बात एक सज्जन को कही कि ज्ञान में अद्वैत है, जो अद्वैत भक्ति में है। ज्ञान मार्ग में मुख्य विवेक है, विवेक में दो चीज होती है, एक असत एक सत। तो सत को ग्रहण करना, असत का त्याग करना, ये ज्ञान मार्ग है और भक्ति का भाव मार्ग है। इस मार्ग में दो चीज नहीं है, इसमें एक परमात्मा ही है। मैं तो यह भी नहीं है, परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही। गीता जी का ये खास सिद्धांत है, खास। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु जन्म के अंत कहने का तात्पर्य है इसलिए बाद में अब संबंध अब जन्म नहीं होगा। बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये। ज्ञानवान कैसा ज्ञानवान? के वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान। माम प्रपद्यते, मेरे शरण होता है। शरण वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ परमात्मा ऐसे मेरे शरण होता है, सब कुछ परमात्मा है ऐसे मेरे शरण होता है। सब आत्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अपने को सुलभ बताया है तो भगवान तो सब जगह है ना। ये दुर्लभ क्या है? सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब जगह परिपूर्ण है। वो दुर्लभ नहीं है। हरि हरिया सगले मिले, अगर भगवान को ढूंढे तो भगवान सब जगह मिलते हैं। परंतु वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। सबसे ऊंचा महात्मा ये बताया है, सुदुर्लभ महात्मा ऐसा मिलना नहीं है। ये भगवत वाणी है, भगवत गीता है ये। तो सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अरे प्रियो ही ज्ञान दो तीर्थम अहम सच मम प्रिय, ज्ञानी को अत्यंत मैं प्यारा हूँ, मेरे को वो भगत प्यारा है। तो ये प्यार है, ये स्नेह है, ये भक्ति है, ये सबसे ऊंची बताई गीता में। अरे अंत में सर्व गुह्यतम काग सबसे गुम्हतम बात मेरा परम वचन है सुन तो। अनमना भाव कहा और फिर सर्वधर्मान पर त्यज माम एकम शरण मर जा, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। तो सब भगवान ही है, सीधी सरल बात है, इसको मान ले, दृढ़ता से ये स्वीकार कर ले। अपने जनता में लिखा एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। भगवान ये हरे शरीर हूं, खं वायुमग्नि सलिलं महेंच ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रान सारे शरीरम। समुद्र नदियां पर्वत सब हरे शरीर, भगवान का शरीर है। जैसे हमारा शरीर है परिवर्तनशील है, ऐसे ये भगवान का शरीर सब ये परिवर्तनशील है। यद किंच भूतम जो कुछ है प्रमेद अन्य अनन्य भाव से प्रणाम करो। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव प्रधान साधक का ही विचार है। ज्ञान मुख्य होकर के विचार करता है तो ज्ञान में विवेक होता है। विवेक दो बात का होता है, एक सत है एक असत है। नासतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, ये सत की सत्ता ही है। इस बात से सत की सत्ता ही बात नहीं है, सत्य को ही मानना है। ये विवेक प्रधान ज्ञान मार्ग है, भाव प्रधान भक्ति मार्ग है। विवेक कोई अलग नहीं है, ये दो मार्ग कहते हैं परंतु दो नहीं है। ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। संसार से उत्पन्न हुआ तो दोनों मिटाते हैं, इस बात में ज्ञान में कोई भक्त फर्क नहीं है। परंतु ये बुद्धिमानों की बात है, जो सत असत दो मान है, बुद्धिमान है वो कम है। भाव बनाने भाव तो ये जान लिया साथ विवेक, विवेक बोल रहे ठीक जान लिया, वो ज्ञान है। ये नाशवान है, ये विनाशी है, दो विभाग को ठीक तरह से जान ले, उसका नाम ज्ञानी है। जो सत्य तत्व है उसको जान ले, ज्ञान कर ले, वो ज्ञानी है। तो इसमें क्या होता है, त्याज्य जो असत वस्तु है, ना सतो भी देते भाव, असत भाव न भी देते, असत की सत्ता नहीं है, वो सत्ता नहीं है, एक ही तत्व है, ये सिद्धांत है ज्ञान का। परंतु सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता के असत्ता का त्याग करना है, ये त्याज्य वस्तु है, ऐसा एक भाव रहता है भीतर। त्याग करने लायक एक वस्तु है त्याज्य असत। और भगवान ने गीता में कहा सद असत अहमेव, सद असत मैं ही हूं, तो त्याज्य वस्तु है ही नहीं। ये बदलने वाला विभाग है कि इस संसार में एक विभाग न बदलने वाला है, तो बदलने वाला विभाग मेरा शरीर है, ये मेरी अपरा प्रकृति है, और जीव मेरी परा प्रकृति, परा प्रता ये भेद है, पर प्रकृति तो मेरी है। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, ऐसे भगवान का भी ये स्वभाव है, परारा परा प्रकृति मेरी प्रकृति है। तो भाव से सब भगवान है, ज्ञान से तो नाशवान वस्तु का त्याग है, अविनाशी का ग्रहण है। इनमें सत और असत सब मैं ही हूं। प्रियो ही ज्ञानो त्यर्थम, ज्ञानी को अत्यंत प्यारा हूं मैं, सच मम प्रिय वो मेरे को प्यारा है। तो अंत प्यार में है, अंत ज्ञान में नहीं है। वासुदेव सर्वम है, ये ज्ञान को ये भाव से वासुदेव सर्वम, तो सर्व का भाव है जब तक, तो वासुदेव सर्वम है, सर्व नहीं भगवान ही है, तो सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव बस भगवान ही रहेगा, भगवान ही है, केवल भगवान ही। ये भगवान का शरीर है, ये भगवान ही है, सबसे ऊपर श्रेष्ठ चीज भगवान ही है। तो ये भक्ति ही भक्ति शेष है, ये बात नहीं बैठे तो फिर ज्ञान मार्ग है, ज्ञान का भी नहीं बैठे तो फिर योग मार्ग है। योगास्त्रयो मया प्रवृत्ति योग कहे, ज्ञान और योग और भक्ति। ज्ञान विवेक है, भक्ति भाव है, और ये योग है, ये है वास्तव में नाशवान। जगत है, जीव है, परमात्मा तीन हुए, तो जगत रूप से भगवान को देखना पहले, ये है भाव, और फिर अपने सतरूप को देखना, ये है ज्ञान, और सतर असत सब कुछ मैं ही हूँ, ये है भक्ति। सत सत्ता तपा में हम आम वर्षम निर्णा में रुत्सा अमृतम से मृत्यु से अमृत भी मैं, मौत भी मैं ही हूँ। सत सच्चा वर्धन सत असत अहमेव मैं ही हूँ, अंत में मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। तो वासुदेव सर्वम है, सर्वम का भीतर से भाव सर्व सर्व क्या ये भगवान है, तो वासुदेव सर्वम नहीं है। सर्वम तो नाशवान है, क्रमंगुर है, ये टिकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है। तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ एक भगवान नहीं है। इसमें सत असत दोनों नहीं है, दोनों ही उनमें दोनों अलग अलग है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ज्ञान मार्ग में सत असत दो है, सद असत हम यहाँ सत असत दोनों में ही हूँ। तो अद्वैत है भक्ति, अद्वैत है ज्ञान, द्वैत है, ये भक्ति की मुख्यता है। इसमें बात तो सीधी है, बात यह है कि दृढ़ भाव उठाता था, दृढ़ भाव कच्चाई रहती है, तो कभी भगवान को मानता है, कभी संसार को मानता है। अरे संसार भगवान ही है और है ही नहीं, वो और मान लेता है संसार को, तो ये बात दृढ़ नहीं होता। वास्तव में सर्वोपरि चीज वासुदेव सर्वम है। ज्ञान मार्ग ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, ये आखिरी में मानते हैं। मैं गीता वासुदेव सर्वम ये आखिरी मानती है, वासुदेव परमात्मा ही है, अंत में गए परमात्मा रहेगा, क्योंकि सर्वम है वो सत्ता निरंतर बदलती है, वो सत्ता रहती ही नहीं, वो रहेगी नहीं तो वासुदेव ही रहेंगे। आपका बचपन था, आप खुद कहते बच्चा हो गए, आज कहते हैं अपने बच्चा हूं, तो बच्चे पर आपने छोड़ा नहीं, बचपन आपको छोड़ गया, फिर जवान हुए, फिर जमाने हुए तो जमाने भी यही, मैं जवान हूं, फिर जवानी आपको छोड़ गई तो मैं तो बूढ़ा हूं। तो ये बूढ़ा बालक जवान बूढ़ा ये सब प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ में संबंध होने से बालक जवान बूढ़ा है, और भगवान की दृष्टि में बालक है वो भी भगवान है, जवान है वो भी भगवान है, बूढ़ा है वो भी भगवान है, ये भगवान का ही स्वभाव है, भगवान की प्रकृति है, प्रकृति का होता है स्वभाव को, यूं कहने की मर्जी है वो प्रतीक होता है स्वभाव को ही है, और बड़ी सीधी ऐसा भगवान है, तो दृढ़ता से ये पकड़ रहे कि भगवान है। जानने का नाम है ज्ञान, जानेगा उसे विवेक अशुद्ध का प्रत्याग करके सत को ग्रहण करेगा, ये ज्ञान है। है भक्ति कि एक परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं, मैं नहीं है वहां, माम एकम शरणम ब्रज, इसका अर्थ है मेरी एक ही तुम शरण हो जा, तो सर्वोपरि है वासुदेव सर्वम, शरण क्या हो जाना, मेरे में ही हो जाना, भगवान ही है मेरी जगह, ये विशेषता से भगवद गीता में बताया है। अब तीनों में योग मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, योगास्त्रयो में योग तीन योग है, परंतु अंत में भक्ति योग बताया है। एक गीता में भी अंत में शरणागति तो भक्ति योग बताया है, और अर्थ कर लो अपनी मर्जी है, परंतु गीता में बताई ये बात है। सरल हृदय से एक बार का मतलब कि वो जैसे पत्नी पति को स्वीकार कर लेती है वो एक बार ही करती है, ब्याह दो बार नहीं होता, बार बार तन तन त्रिया कोसो तेल है, वो तेल एक बार ही चढ़ती है, नाता होते हैं कर लेते हैं परंतु विवाह नहीं होता। इस बात को केवल बुद्धि से मन से नहीं, स्वयं में हो जाए, स्वयं में भाव, स्वयं मैं भगवान का हूं, ममी वांशो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी होने से ईश्वर का अंश है, वास्तव में ईश्वर का अंश नहीं है, अंश है प्रकृति का अहंकार, उस अहंकार को पकड़ने से ये भगवान का अंश हो गया, क्योंकि अंत में भगवान में ये मिल जाएगा, अंश अंश वैसे साथ में प्रकृति मिली है, ये प्रकृति मिल जाएगा, ये चिद्र ग्रंथि है खुल जाएगी, जड़ चेतनी गांठ पड़ी गई, यही गांठ है, मैं हूं तो मैं साथ में शरीर के साथ मैं हूँ, तो इसमें चेतन भाग है, गदर भाग है, जड़ भाग है, त्याग हो जाए, चेतन चेतन मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, गंध भेदने पर बहुत सीधी सरल बात है। विश्वास है सर्वोपरि वासुदेव, मैं तू ये वह नहीं है, मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, ये भी नहीं, वह भी नहीं है, परमात्मा है। माम एकम शरणम मिल जाए, वो शरण में भगवान के चरणों में ही अपने आप को लीन कर देना, भगवान ही रह जाए, मैं रही नहीं, मैं पना है इसमें संसार की इच्छा परमात्मा की इच्छा दो इच्छा होने से मैं होता है, यही है चेतन की गांठ। इसमें जड़ जड़ भी मिल गया, चेतन चेतन भी मिल गया, गांठ फिर गई। ये असली सिद्धांत, एक ही परमात्मा ही नहीं, एक परमात्मा ही जीव है, वो भी भगवान की चेतन प्रकृति है ना, भगवान की है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से, खंग मनो बुद्धि रेव से, मन बुद्धि अहंकार इतनी हमें अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार को पकड़ा है तो अहंकार आठ भेद है, आठ भेदों में एक अहं को, एक को पकड़ा ये अंश है वास्तव में जड़ का, जड़ आठ भाग है जिसमें एक भाग जड़ का है, तो अंश तो जड़ का हुआ, अहं को पकड़ा चेतन पे, तो चेतन है जो ये भी एक देशी हो गया, ये परमात्मा अंश हो गया। परमात्मा तो है जो का त्यों है, ये एक अहं को पकड़ लिया, अहंकार निर्ममो निरहंकार है, निर्ममो निरहंकार हो जाए तो ऐसे अपना में स्थिति, तो फिर वही है, तो वास्तव में परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही है, सत सच्चा हम अर्जुन, सत सच्चा हम एव। अर्जुन ने गीता ग्यारहवें अध्याय में ग्यारहवें अध्याय कहा है, सत असत तत्परंत यत, सत असत में भगवान का स्वरूप, इसे परे भी जो कुछ हो सब भगवान है, सत असत तत्परंत यत, सब परमात्मा, सब परमात्मा प्रमेद अन्य अनन्य भाव से, यही संतों की महिमा है। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमो सुते सर्वते सर्व, एक सर्व परमात्मा है, सर्वम समाप्नो सितो सर्व, सब समाप्त हो गए मैं, वो सर्व है, ये दृढ़ता से तो सुनते हैं, पकड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ये छोड़ने का स्वभाव बढ़िया स्वभाव पड़ा हुआ स्वभाव तो है, वास्तव में जड़ का पकड़ लिया आपने, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, तो बालक और जवान बूढ़ा प्रकृति होती है, परमात्मा थोड़े ही होते हैं, परमात्मा अंश वो थोड़ा ही होता है, वो चेतन है, चिन्ह में सत्ता है, चिन्ह में सत्ता थोड़ी बालक और जवान बूढ़ा होता है, ये माया को पकड़ लिया, ये माया का त्याग दे तो इस अपना मी से थी, मेरे ममो निरहंकार, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था, नए नाम प्राप्त, इसको प्राप्त होने के बाद मोह नहीं होता। भगवान ने अंत में यही पूछा है, कैसे दे तो स्वतंत्र पार तुमने सुना, एकाग्रित गीता सुना, कैसे अज्ञान संभव नष्ट, संभव नष्ट हुआ, कोई बात पूछे अर्जुन का नष्ट मोह, गीता सुने ही नहीं, साबुत नहीं दिया, और उत्तर दिया, उत्तर में उत्तर दिया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात आपके कारण से मोह नष्ट हो गया, स्मृति हो गई, स्मृति ना हो याद आ गई, याद आ गई आप ही सीधी सरल बात है। स्मृति लब्धा स्मृति और लब्धा दो शब्द है ना, स्मृति याद आ गई तो पहले ही थी, भूली हुई थी वो याद आ गई, लब्धा लादगी, लादगी चीज अपनी थी वो लादगी। ये लादगी शब्द हिंदी में मिलता नहीं, हिंदी भाषा में मिलता ही नहीं, मिली गए तो मिली, नई को नई मिली है, पुरानी मिली मिली शब्द है, संस्कृत लब्धा है। हिंदी में जो भी बस लदी बिगड़ने पर लभी लभी कर लभी लब्धा जोधपुरी भाषा में लदी, तो लदी क्या है, हमारी खोई हुई थी भूल गए थे मिल गई। इसे क्या सिद्ध हुआ, अर्जुन ने अर्जुन से पूछते है तुमने गीता सुनी कि नहीं, क्या सुनी है रे, मेरे को याद भी है, मैं मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से। क्या है, ध्याय तो विषयान पुनसा संघर्ष पे सुख जाए थे, संघर्ष जाए थे कामा कामा क्रोध में जाए थे, क्रोधात सम्मोह सम्मोह स्मृति स्मृति में साथ बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश हाथ पर नहीं चलती बाबा जी, नष्ट मोह स्मृति लब्धा एक करी से वचन था, आप जो कहोगा सो करूंगा, हर से वचनम था आपकी आज्ञा पालन करूंगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति याद आ गई, याद आ गई भूल गई मिट गई, भूल मिट गई बस भूल मिटानी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।